श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 92 21 सितंबर 1884। एक भक्त। यह भक्त का उन्माद, प्रेम का उन्माद या ज्ञान का उन्माद अगर संसार में आदमी को हो तो भला कैसे चल सकता है। श्री रामकृष्ण। संसारी भक्तों को देखकर योगी दो तरह के होते हैं, एक व्यक्त योगी और दूसरे गुप्त योगी। संसार में गुप्त योगी होते हैं, उन्हें कोई समझते नहीं, संसारी के लिए मन से त्याग है, बाहर से नहीं। राम। आपकी बच्चों को फुसलाकर समझाने वाली बात है। संसारी ज्ञानी हो सकता है पर विज्ञानी नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण। वह अंत में चाहे तो विज्ञानी हो सकता है पर जबरन संसार छोड़ना अच्छा नहीं। राम। केशव सेन कहते थे, उनके पास आदमी इतना क्यों जाते हैं, एक दिन चुपचाप चुभो देंगे तब भागना होगा। श्री राम। चुभो क्यों दूंगा, मैं तो आदमियों से कहता हूँ यह भी करो और वह भी करो, संसार भी करो और ईश्वर को भी पुकारो, सब कुछ छोड़ने के लिए तो मैं कहता नहीं। हंसकर। केशव सेन से एक दिन लेक्चर दिया। केशव सेन ने एक दिन लेक्चर दिया, कहा हे ईश्वर, ऐसा करो कि हम लोग भक्ति नदी में गोते लगा सकें और गोते लगाकर सच्चिदानंद सागर में पहुंच जाएं। स्त्रियां सब चिक की ओट में बैठी थी। मैंने केशव से कहा, एक ही साथ सब आदमियों के गोते लगाने से कैसे होगा, तो इन लोगों स्त्रियों की दशा क्या होगी। कभी कभी किनारे पर लग जाया करना, फिर गोते लगाना, फिर ऊपर आना। केशव और दूसरे लोग हंसने लगे। हाजरा कहता है, तुम रजोगुणी आदमियों को बड़ा प्यार करते हो, जिनके रुपया पैसा मान मर्यादा खूब है। अगर ऐसी बात है तो हरीश लाटू इन्हें क्यों प्यार करता हूँ, नरेंद्र को क्यों प्यार करता हूँ, उसके तो भूना भाटा खाने को नमक भी नहीं है। श्री रामकृष्ण कमरे से बाहर आए, मास्टर से बातचीत करते हुए झाऊ तल्ले की ओर जा रहे हैं। एक भक्त गड़ुआ और अंगोछा लेकर साथ साथ जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण कलकत्ते में आज चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे, उसी की बातें हो रही है। श्री रामकृष्ण मास्टर से, राम सब रजोगुण की बातें कह रहा है, इतने अधिक दाम खर्च करके बैठने की क्या जरूरत है, बाक्स का टिकट न लिया जाए, श्री रामकृष्ण का यह उद्देश्य है। हाथी बागान में भक्त के घर श्री महेंद्र मुखर्जी की सेवा। श्री रामकृष्ण श्रीयुत महेंद्र मुखर्जी की गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर से कलकत्ता आ रहे हैं। आज रविवार है, 21 सितंबर 1884, दिन के 5 का समय है। गाड़ी में महेंद्र मुखर्जी, मास्टर और दो एक व्यक्ति और हैं। गाड़ी के कुछ बढ़ते ही ईश्वर चिंतन करते हुए श्री रामकृष्ण भाव समाधि में मग्न हो गए। बड़ी देर के बाद समाधि छूटी। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, हाजरा भी मुझे शिक्षा देता है। कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं, मैं पानी पीऊँगा। बाह्य संसार में मन को उतारने के लिए समाधि के भंग होने पर प्रायः श्री रामकृष्ण यह बात कहते थे। महेंद्र मुखर्जी मास्टर से, तो कुछ जलपान के लिए मंगा लिया जाए। मास्टर, नहीं, इस समय ये न खाएंगे। श्री रामकृष्ण भावस्थ, मैं खाऊंगा और सोच भी जाऊंगा। हाथी बागान में महेंद्र मुखर्जी की आटे की चक्की है, उसी कारखाने में श्री रामकृष्ण को लिए जा रहे हैं। वहाँ जरा देर विश्राम करके स्टार थिएटर में चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे। महेंद्र का मकान बाग बाजार में है, श्री मदन मोहन जी के कुछ उत्तर तरफ। श्री रामकृष्ण को उनके पिता नहीं जानते, इसीलिए महेंद्र उन्हें घर नहीं ले गए। उनके भाई प्रियनाथ भी श्री रामकृष्ण के भक्त हैं। महेंद्र के कारखाने में तख्त पर दरी बिछी हुई है, उसी पर श्री रामकृष्ण बैठे हुए ईश्वर प्रसंग कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर और महेंद्र से, चैतन्य चरितामृत सुनते हुए हाजरा कहता है, यह सब शक्ति की लीला है, इसके भीतर विभू नहीं है। विभू को छोड़कर शक्ति कभी रह सकती है, यहाँ के मत को उलट देने की चेष्टा। मैं जानता हूँ ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे जल और उसकी हिम शक्ति, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, वे विभू के रूप में सर्वभूतों में विराजमान हैं, परंतु कहीं उनकी शक्ति का अधिक और कहीं कम प्रकाश है। हाजरा यह भी कहता है, ईश्वर को पा जाने पर उन्हीं की तरह मनुष्य षडैश्वर्यशाली हो जाता है। षडैश्वर्य रहेंगे जरूर, फिर वह उन्हें अपने काम में लाए या न लाए। मास्टर, षडैश्वर्य मुट्ठी में रहने चाहिए। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण साहस्य, हाँ मुट्ठी में रहने चाहिए। कैसी हीन बुद्धि है, जिसने ऐश्वर्य का कभी भोग नहीं किया वह ऐश्वर्य ऐश्वर्य चिल्लाकर अधीर होता है। जो शुद्ध भक्त है वह कभी ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना नहीं करता। श्री रामकृष्ण शौच को जाएंगे। महेंद्र ने गड़ुए में पानी मंगवाया और गड़ुए को खुद हाथ में ले लिया। श्री रामकृष्ण को साथ लेकर मैदान की ओर जाएंगे। श्री रामकृष्ण ने सामने मणि को देखकर महेंद्र से कहा, तुम्हें न लेना होगा, इन्हें दे दो। मणि गड़ुआ लेकर श्री रामकृष्ण के साथ कारखाने के भीतर वाले मैदान की ओर गए। हाथ मुख धो चुकने के बाद श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, क्या संध्या हो गई? संध्या होने पर सब काम छोड़कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए। यह कहकर श्री रामकृष्ण हाथ के रोए देख रहे हैं, गिने जा सकते हैं या नहीं। रोए अगर न गिने जा सके तो समझना चाहिए कि संध्या हो गई।